Czując ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując 14-calowy laptop HP z procesorem Intel zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 1099 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 maja, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Już prawie nie ma szans na znalezienie żywych ludzi po katastrofie statku na Dunaju w Budapeszcie. 4 żołnierzy zginęło w wypadku śmigłowca na Ukrainie. Odwołano ostrzeżenia i brak przekroczeń stanów alarmowych na rzekach. Coraz lepsza sytuacja hydrologiczna na Śląsku. Są minimalne szanse na znalezienie dalszych żywych osób po zatonięciu statku turystycznego w Budapeszcie wczoraj wieczorem. Tak mówi rzecznik węgierskich służb ratunkowych w państwowej telewizji. Po wypadku znaleziono ciała 7 osób, a 7 lekko rannych wyłowiono. Na pokładzie było 35 osób, 33 turystów z Korei Południowej i 2 osoby personelu. 4 osoby zginęły w wypadku wojskowego śmigłowca na zachodzie Ukrainy. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Do wypadku doszło w obwodzie ruwieńskim. Śmigłowiec Mi-8 Wojsk Lądowych Ukrainy spadł w rejonie wsi Sestratyn. 4 osoby, które zginęły w wyniku zdarzenia, to członkowie załogi śmigłowca. Na miejsce zdarzenia wyjechała Komisja Ministerstwa Obrony i Sztabu Generalnego. Prezydent Ukrainy złożył rodzinom i bliskim ofiar wyrazy współczucia. Wołodymyr Zełenski polecił też szefowi Sztabu Generalnego, generałowi Rusłanowi Chomczakowi, osobisty nadzór nad śledztwem dotyczącym przyczyn wypadku. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Poprawia się sytuacja hydrologiczna. W województwie śląskim odwołane zostały ostrzeżenia, a na żadnej rzece nie jest przekroczony stan alarmowy. Jedynie na 5 rzekach w regionie przekroczone są stany ostrzegawcze. Tak jest na Wiśle w Goczałkowicach i Bieruninowym, na Brynicy w Brynicy i Kozłowie Górze, a także na rzece Biała, na stacji pomiarowej w Czechowicach-Bestwinie. Poziom wody w tych rzekach jednak albo spada, albo jest ustabilizowany. Trwa także osuszanie zbiornika w Wilkowicach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył prawie 40 milionów złotych kary na spółkę Polkomtel, operatora sieci Plus. Według urzędu Polkomtel stosował 9 praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Dotyczyły one 9 usług niewliczonych do kwoty abonamentu, które Polkomtel automatycznie uruchamiał przy podpisaniu umowy. Przez pierwszy miesiąc albo 2 były one bezpłatne, a potem konsument musiał albo z nich zrezygnować, albo dodatkowo płacić. W zależności od usługi było to od 2 do nawet 20 zł miesięcznie, a operator często aktywował jednej osobie kilka usług. W czasie rozmów o poszerzeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce nie pojawia się wątek roszczeń wobec bezspadkowego mienia pożydowskiego, tak mówił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Jak podkreślił, nagłaśnianie tej sprawy nie jest przypadkowe. To, że on wybrzmiewa właśnie w kontekście finalizacji porozumienia polsko-amerykańskiego w kwestii poszerzenia obecności wojsk amerykańskich, też nie możemy traktować jako przypadkowo. Próba znalezienia możliwie dużo kwestii antagonizujących Polskę ze środowiskami żydowskimi czy z Izraelem właśnie w tym okresie ma wszelkie cechy działań tych określanych popularnym mianem działań hybrydowych. Andrzej Duda z Donaldem Trumpem spotka się w Białym Domu 12 czerwca. Głównym tematem rozmów będzie poszerzenie wojskowej obecności Amerykanów w Polsce. Czwarty dzień oględzin wraku samolotu Tu-154M rozpoczęli w Smoleńsku polscy prokuratorzy. Maszyna rozbiła się 9 lat temu na lotnisku Siewiernej. Przedstawiciele polskich organów ścigania są w Smoleńsku 13 raz. Ostatnie oględziny wraku Tu-154M prowadzili we wrześniu ubiegłego roku. Wcześniej badali także miejsce katastrofy. Poprzednio i również tym razem oględziny przeprowadzane są pod nadzorem funkcjonariuszy Rosyjskiego Komitetu Śledczego. Po zakończeniu prac zebrany materiał trafi do Moskwy i dopiero po opisaniu zostanie za pośrednictwem prokuratury generalnej przekazany do Polski. Rosja od 9 lat nie chce zwrócić Polsce wraku samolotu i czarnych skrzynek. Rosjanie nie zgodzili się również na ponowne przesłuchanie kontrolerów lotów ze Smoleńska, którym polska prokuratura postawiła zarzut umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu powietrznym. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, jedynie na południowym wschodzie, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie może padać. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe albo umiarkowane. W najcieplejszym momencie dnia 8 stopni będzie w Zakopanem, 13 w Krakowie, 16 w Kielcach i Katowicach, 18 w Bydgoszczy, Poznaniu i Białymstoku, 20 we Wrocławiu i Warszawie, a najwięcej 21 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Arcade Fire, Rebellion, Lies rozpoczynają drugą godzinę naszego spotkania w audycji do południa, 11 minut po 10. Dziś w roli głównej to, co jeszcze przez ponad godzinę musi pozostać tajemnicą, a więc skład tegorocznej orkiestry męskiego grania i singiel promujący tegoroczną trasę. To wszystko ujawni się kilka minut przed 12, kiedy moim gościem będzie Piotr Stelmach i to on przyniesie te wszystkie wyczekane informacje oraz przede wszystkim tę piosenkę. Ale zanim premiera, wspomnienia w roli głównej. Dziękuję Państwu za wszystkie listy i komentarze. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Można także komentować na moich profilach na Facebooku i na Instagramie. A te listy i te komentarze to właśnie wspomnienia dotychczasowych tras koncertów męskiego grania. Napisała do mnie pani Natalia. Moje najbardziej magiczne wspomnienie z męskiego grania to druga edycja w Starej Gazowni w Poznaniu. Pamiętam Wojciecha Waglewskiego dosłownie na wyciągnięcie ręki, kameralną atmosferę i poczucie, że oto biorę udział w czymś niesamowitym. To nie był kolejny zwykły koncert. Z kolei najbardziej wzruszającym dziś wspomnieniem jest poznańska edycja już z Polany Harcerza ze Zbigniewem Wodeckim i Mitch and Mitch Orchestra. Do dziś pamiętam tę energię i radość płynącą ze sceny. Wielki, wspaniały powrót artysty z piosenkami w nowej odsłonie, przy których świetnie bawili się duzi i ci młodsi też. No właśnie, i tak było w Poznaniu. Pamiętam dobrze ten koncert. Wrócimy do Państwa wspomnień za chwilę, bo teraz teraźniejszość, czyli czas na naszą płytę tygodnia. W tym tygodniu to album Filozofia. Wspólna płyta Mazolewski-Porter. Mamy dla Państwa te albumy 71335, 71335. Pod ten numer proszę wysyłać SMS, jeśli mają Państwo ochotę spróbować wygrać dziś tę płytę. W treść SMS proszę wpisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny 71335 Mazolewski-Porter. Filozofia. Płyty Filozofia duetu Mazolewski-Porter dla pani Emilii z Lublina i dla pana Konrada z Krakowa. Gratulujemy. 20 minut po 10. Ryszard Jaświński. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Fajny film. Czas już chyba pomyśleć o Dniu Dziecka. I dobrze się składa, bo to na ekrany naszych kin wchodzi właśnie film, który młodszym widzom ma szansę przypaść do gustu, a tych starszych, czyli rodziców, zainspirować do rozmowy z dziećmi o kilku istotnych, w każdym, jak sądzę, wieku sprawach. Ten film to Dzień Czekolady Jacka Piotra Bławuta, czy też Jacka Bławuta juniora, by nie mylić z jego tatą, cenionym w polskim kinie dokumentalistą. To również pełnometrażowy debiut fabularny reżysera, który przygotowywał się do niego długo i starannie. Dowodzi tego fakt, że scenariusz napisany wraz z Anną Onichimowską powstał już dawno temu. Wystarczy przypomnieć, że w 2010 roku był pierwszym polskim projektem, który otrzymał w Cannes nagrodę imienia Krzysztofa Kieślowskiego dla najlepszego scenariusza z Europy Środkowej. Prawie gotowy film widziałem po raz pierwszy też już dość dawno, a był to, co warto zauważyć, tak zwany pokaz testowy, podczas którego zdecydowanie zawyżałem średnią wieku publiczności w sali kinowej. Autor, co jak sądzę dobrze o nim świadczy, nie chciał oddawać odbiorcom swojego dzieła, dopóki nie sprawdził reakcji młodej widowni, a to nie takie częste i oczywiste w Polsce. Widownia natomiast już wtedy, choć była pokazana tylko wersja robocza, zareagowała żywiołowo i z entuzjazmem. Później Jacek Piotr Bławut dopieszczał jeszcze swój Dzień Czekolady, no i wreszcie doczekaliśmy się momentu premiery. Pewnie warto było dłużej popracować, bo tam, gdzie film pojawiał się na festiwalach, choćby poznańskim Ale Kino czy Międzynarodowym Festiwalu Kina Dziecięcego w Montrealu, wyjeżdżał z nagrodami, na przykład za innowacje i oryginalność. I nie da się ukryć, to rzeczywiście kino, które w oryginalny sposób łączy ze sobą świat realny i ten fantastyczny, będący projekcją dziecięcych marzeń. Dosłownie to opowieść o Monice i Dawidzie, ich rodzinach i codziennych, zwykłych, życiowych sprawach. W ich młodym wieku chce się jednak uciekać, być może jest też taka konieczność, w świat fantazji, a za sprawą tajemniczego skoczka czasu okazuje się to nie takie trudne. Realizm przechodzi w ten magiczny, a w otoczeniu dwójki sympatycznych bohaterów pojawia się coraz więcej niezwykłych postaci. Towarzyszy temu też coraz bardziej oniryczny klimat, co zgrabnie podkreślają zdjęcia Radosława Ładczuka. A my patrzymy z ciekawością na to, co jeszcze się tutaj wydarzy. Dzieje się sporo. A od razu dodam, że i dorośli widzowie mogą być nieraz zaskoczeni. Na początku w ogóle nie poznałem na ekranie Dawida Ogrodnika, a i Magdalena Cielecka zadziwia pierwszą chyba w swojej karierze męską rolą. A przecież jest jeszcze Tomasz Kot, Katarzyna Kwiatkowska, Marek Bułkowski czy Katarzyna Zawadzka, no i oczywiście świetni młodzi aktorzy. Bo to film także o zaniedbywanych czasem relacjach dzieci i dorosłych i sprawach, które tylko pozornie są dla tych młodszych niezrozumiałe. Krótko mówiąc, wciągający, ale i wywołujący refleksje, familijny film przygodowy dla całej rodziny. Dzień Czekolady Jacka Piotra Bławuta od jutra w naszych kinach. Na program pełen kultury zaprosił sponsor, właściciel marki Dębowe. She told me that she loved me, and like a fool, I believed her from the start. She turned touch the ścieżka dźwiękowa filmu Echo in the Canyon i duet Jacob Dylan i Josh Homme i ich wersja utworu She. Wracamy na ubiegłoroczny koncert trasy Męskie Granie. Zanim dopiszemy nowe wspomnienia, trochę tych z przeszłości. 2018 rok, Męskie Granie, orkiestra i Peron. The best, the best, the best. Wspominamy dzisiaj trasę, dotychczasowe koncerty i trasy męskiego grania, dotychczasowe 9 edycji i więc koncerty i wspomnienia z koncertów w roli głównej. I myśli uciekły mi globalnie, ponieważ niewiele jest takich uczuć i odczuć, jak to, kiedy stoi się w ponad 100-tysięcznym tłumie i wyśpiewuje z nim każde słowo tej piosenki i robi to cały ten tłum i oczywiście zespół Foo Fighters i Dave Grohl przede wszystkim. Best of You. Jeden z pewniaków koncertowych ostatnich. Ja dzisiaj już naprawdę nie zamierzam się dłużej wzruszać wsteczną matematyką i tym, ile to już lat minęło, odkąd po raz pierwszy usłyszeliśmy tę piosenkę. A ile lat minęło od tego utworu, lepiej już naprawdę zagrajmy. Baby, I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you. I'm leave you in the summertime. Leave you when the summer comes rolling. Leave you when the summer comes calling me the way it used to do. We'll woman. I know. Feels good to have you back again, and I know that one day, baby, it's gonna really grow. Yes, it is. We gonna go walking through the park. Good. You may be happy every single day, but now when it's calling me back home. Babe, I'm gonna leave you. Ale to dopiero za godzinę i 17 minut. Tymczasem jesteśmy w tym momencie audycji, kiedy słuchamy piosenek niewesołych i ta kolejna też będzie się do nich zaliczać. Niewesołych, ale bardzo pięknych. A ta kolejna jest z repertuaru Orkiestry Męskiego Grania z roku 2016 i w sprawie właśnie Męskiego Grania w 2016 roku napisał pan Bartek, że odwiedził już Męskie Granie 5-krotnie, ale żadnej edycji nie wspomina tak dobrze jak właśnie katowickiej w 2016 roku i pisze dalej: potężna, wybitna wręcz setlista orkiestry, Miłosz z Felicjanem Andrzejczakiem, Lao Czei Wojenka, która nigdy wcześniej i nigdy później już tak nie wybrzmiała, Hej, coverujący Stripped, czy Artur Andrus, sprawdzający na żywo, jak tam dzisiaj publika się miewa. To był chyba najpiękniejszy koncert życia. No to Męskie Granie, rok 2016. Yeah. przecież wiecznie trwać. Co ze sporo trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co ze sporo trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co ze sporo trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co ze sporo trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś. To jest jeden z tych utworów, którym nie pomaga płyta koncertowa. To, co działo się na scenie, kiedy wykonywali właśnie ten utwór, nic nie może przecież wiecznie trwać. To było naprawdę coś po prostu niesamowitego. Jeden z moich ulubionych koncertowych momentów wszystkich tras męskiego grania. Napisała pani Ola, o której już dzisiaj mówiliśmy na antenie, kiedy napisała wcześniej pani Marta, potwierdzając, że rzeczywiście całą ekipą od lat jeżdżą na męskie granie i pani Ola właśnie z tą osobą, która dowiedziała się, że ma termin porodu na 13 dzień lipca i pisze, pierwsze pytanie brzmiało, okej, to kto mnie odwiezie na porodówkę po finale? Przecież nie może nas zabraknąć. Jeśli tylko uda się nam kupić bilety, to będzie i w tym roku. Wspomnienia sięgają męskiego grania w 2014 roku. Stara gazownia w Poznaniu, było piekielnie gorąco i co roku męskie granie spędzamy w Poznaniu i w Żywcu. Najpiękniejsze imprezy są w Żywcu, są trochę bardziej kameralne. No czy ja wiem, pani Aleksandro, tam największe tłumy zawsze. Mają trochę więcej uroku przez tę rzeczkę, w której można się schłodzić, czekając na wejście. Ja się jeszcze nigdy nie schłodziłam w tej rzeczce w Żywcu. Nie wiem, jest Piotrek Stelmach jeszcze za szybą, czy go nie ma? Chciałam zapytać, czy on kiedyś do tej rzeczki. Ale to zapytamy go na antenie. Za godzinę. O, bo za godzinę na antenie programu trzeciego premiera singla zwiastującego tegoroczną trasę Męskie Granie.